चित्रदीप विवेक प्रकरण का 7 नंबर का श्लोक निकालो। चित्रदीप विवेक प्रकरण 7 नंबर का मंत्र निकालो। पृथक पृथक चिदाभासः पृथक पृथक चिदाभासः चैतन्याध्यस्तदेहिनाम् चैतन्याध्यस्तदेहिनाम् कल्प्यन्ते जीवनामानो कल्प्यन्ते जीवनामानो बहुधा संसरत्यमी बहुधा संसरत्यमी। ये चित्रदीप विवेक प्रकरण है। ये चित्रदीप इसलिए कहा गया है कि इस संसार का संसार एक चित्रदीप है। एक चित्र के माध्यम से जैसा वस्तु को समझाया जाता है, दिखने के लिए चित्र होता है परंतु होने के लिए क्या होता है? होने के लिए कोरा कागज। क्या होने के लिए क्या होता है? कोरा कागज। दिखने के लिए जरूर चित्र है परंतु होने के लिए नहीं है, केवल दिखने के लिए है। शास्त्र कहता है जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता नहीं है वो सत्य नहीं है। क्या शास्त्र क्या कहता है? मिथ्या किसको कहा जाता है? मिथ्या उसी को ही कहा जाता है कि जो दिखता तो है परंतु मिलता नहीं है, होता नहीं है। होता नहीं है इसलिए वो सत्य नहीं है। क्या होता नहीं है इसलिए सत्य नहीं है? दिखता नहीं है बात नहीं है, दिखने की बात दूसरी होती है, होने की बात दूसरी होती है। इसलिए जगत को शास्त्र मिथ्या कहता है, मिथ्या शब्द दिया है। मिथ्या में दो वस्तु होती है, दिखती तो है परंतु होती नहीं है, अर्थात सत्य नहीं है। इसलिए सत्य नहीं है इसलिए मिथ्या है। तो ये उदाहरण के रूप में यहां इस प्रकरण के अंदर तत्व का बोध कराया जा रहा है, अर्थात आत्मा का बोध कराया जा रहा है। ये भी हमारा शरीर भी क्या है? चित्र है। चित्र ये भी क्या है? चित्र के अलावा कुछ नहीं है, होने के लिए नहीं है, केवल दिखने के लिए है। जैसा आप ये बाहर देख रहे हो ऐसा ही ये भी एक चित्र है। तो इसी को समझाने के लिए ये चित्रदीप प्रकरण है। इसका विवेक करना है। चित्रदीप विवेक, विवेक का मतलब क्या करना है? विचरली पृथक भावे, विवेक का मतलब होता है पृथककरण करना। समझ लेना, देखो विचार में और विवेक में अंतर है, ध्यान रखो। क्या विचार में और विवेक में अंतर है? विचार का मतलब होता है उल्टा चलना, विपरीत गति। परंतु यह विवेक का अर्थ विपरीत गति नहीं है। विपरीत गति वो तो गत्यर्थक है, चर धातु भी उपसर्ग पूर्वक चर धातु हो गया तो विचार हो गया, समझना। परंतु यह विचली पृथक भावे, विचली शब्द आया हुआ है पृथककरण करने के लिए, अलग अलग समझने के लिए। क्या विचार में और पृथककरण करने में दोनों में अंतर है कि नहीं है? अर्थात जो दिख रहा है उस दिखने वाली वस्तु का विचार करना, विवेक करना है, अर्थात उसका पृथककरण करना है। नहीं, विचार ब्रह्म विचार, आत्म विचार भी होता है, ब्रह्म विचार भी होता है, परंतु वह पृथककरण नहीं है। विचार में पृथककरण नहीं है, विचार तो करना है परंतु कैसा करना है विवेक करते हुए, पृथककरण करते हुए। तो यहां विवेक, विवेक का मतलब पृथककरण करने का जो कला है उसको विवेक कहा गया है। उसमें विचार जो है बाहर से अंदर चलना वो भी विचार है, और अंदर से बाहर चलना वो भी विचार है कि नहीं है? आप भी विचार करते हो कि नहीं करते हो? परंतु आपका विचार कौन सा है? अंदर से बाहर चलना है ना। विचार, विचार दोनों भी प्रकार का है, परंतु विवेक ऐसा नहीं है। विवेक का मतलब होता है ये अलग और ये अलग, समझे ना। विवेक का मतलब क्या होता है? अलग अलग करना, अलग अलग समझना, अलग अलग बोध करना। तो यहां विवेक प्रकरण है, विचार प्रकरण नहीं है, समझना। वो विचार सागर है, विचार सागर आपने पढ़ा होगा कि नहीं? विचार सागर भी पढ़ा होगा, वो दूसरी चीज है। ये पंचदशी, इसमें हर चीज का विवेक किया जा रहा है। यहां ये चित्रदीप प्रकरण है, इसके विषय में स्वामी जी महाराज से आप लोगों ने ये समझ लिया होगा कि जो चित्र है उस चित्र की कितनी अवस्था है? चार अवस्था है। कौन सी कौन सी? पहली है धौत, दूसरी है घटित, तीसरी है लांछित, और चौथी है रंजित। ये चार अवस्था है, समझे? चित्र की ये चार अवस्था है। धौत का मतलब एक शुद्ध धुली हुई है ना, जैसा वस्त्र होता है धौत अवस्था उसकी, वो भी चित्र की है कि नहीं? चित्र उस पर है ना, वो धौत अवस्था है। और दूसरी है घटित, उसको गाढ़ा बनाना, समझे ना, रंग के द्वारा हो या जैसा ये माड़ होता है ना, माड़ से भी उस, मतलब चित्र निर्मित कर सके ऐसी, ऐसा उस वस्त्र को बनाना, उसको घटित अवस्था कहा जाता है। और कांजी लगा कर समझ लो, या रंग पोत करके समझ लो, या जो भी समझना है, वो तो उदाहरण के लिए दिया कांजी का। तो ऐसी एक घटित अवस्था, मतलब गाढ़ी अवस्था। घटित का मतलब क्या होता है? गाढ़ी अवस्था, समझ, जिस पर चित्र बना सके। और तीसरी है लांछित अवस्था, रेखांकित, उसको लांछित करना, अर्थात वो उसके अंदर एक प्रकार का एक चित्र का भाव निर्माण करना, आरोपित करना। लांछित अब व्यवहार में क्या कहते हैं भाई? इसने तो मेरे ऊपर लांछन लगाया है ना, लांछन लगाया कि नहीं? तो लांछन का मतलब क्या होता है? एक आरोप लगा दिया, मेरे को कलंकित कर दिया है ना, ये दूसरी भाषा है, दूसरी बात है। या लांछित का मतलब क्या, चित्र का एक प्रकार से आकार उसमें दिखाना। और चौथी है रंजित, रंजित का मतलब रंग भरना, समझना। ऐसी चार अवस्था देशी चित्र की है। इसी प्रकार से इस संसार की भी ये चार अवस्था है। क्या चार अवस्था है? शुद्ध अवस्था, धौत अवस्था। क्या है? धौत अवस्था को ही ईश्वर कहा गया, ईश्वर। जो धौत अवस्था है इस ब्रह्मांड की, ये धौत अवस्था का ही नाम है ईश्वर। ईश्वर पर ही ये जगत निर्माण हुआ कि नहीं, इसलिए तो वंदे जगत कारणम, इस जगत का कारण ईश्वर कहा जाता है कि नहीं है? तो ईश्वर नहीं हो तो जगत होगा क्या? हा? वस्त्र नहीं हो तो चित्र बनेगा क्या? नहीं। तब वस्त्र के रूप में है ईश्वर। और घटित उसको गाढ़ा बना दिया, ईश्वर को गाढ़ा बना दिया। किसने? माया ने, माया ने। कौन सी माया ने? तुला विद्या जिसको कहा जाता है, गुणात्मिका विद्या जिसको कहा जाता है। क्या बना दिया? उस ईश्वर को गाढ़ा बना दिया, कटित कर दिया। अर्थात संकल्प युक्त हो गया ईश्वर। ये गाढ़ापन क्या है? गाढ़ापन क्या है? संकल्प युक्त हो जाना। पहला ब्रह्म कैसा आनंद रूप, जो आनंद रूप है वो ईश्वर है, समझना। या ब्रह्म का तो वर्णन ही नहीं होता है ना, जगत के वर्णन में ब्रह्म का वर्णन नहीं होता है, ईश्वर से ही वर्णन का प्रारंभ किया जाता है। जगत का कारण ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म जगत का कारण कहेंगे तो बहुत बड़ी आपत्ति आ जाएगी। क्या है? चिदंतर्यामी। हाँ तो चित किसको कहा गया है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये किसके लक्षण है? ये जो इसलिए तो मूला विद्या स्थूला विद्या का जो वर्णन किया जाता है, जो मूला विद्या से जो युक्त है ब्रह्म, उस मूला विद्या से युक्त ब्रह्म होने के कारण ही वो लक्षण युक्त बन गया है। ये लक्षण है कि नहीं है? लक्षण सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म आदि आदि, एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म आदि आदि जो कहा गया है, तो ये वास्तविक वो लक्षण जो भी होगा वो ईश्वर का ही होगा। आकाशस्थलिंगात, क्या जो भी भाषित किया जाएगा वो ईश्वर का ही होगा। ईश्वर को समझ लिया तो ब्रह्म, ईश्वर से ब्रह्म तो अलग है ही नहीं, परंतु वो ब्रह्म जब अभिव्यक्ति के योग्य बन जाता है तो बिना उपाधि का नहीं बन जाता है, समझना। परंतु देखो, एक उपाधि जिसको निरुपाधिक कहा जाता है, क्या ईश्वर को निरुपाधिक कहा जाता है, उस निरुपाधिक ईश्वर को ही हम ब्रह्म कहते हैं, समझना। तो ये वास्तविक ब्रह्म क्या है? ईश्वर रूप ही है, ईश्वर इस ब्रह्म का रूप है। जो स्वरूप है उसको ब्रह्म कहा गया है, उस ब्रह्म का कोई वर्णन नहीं आता है, कहता है वो लक्षणातीत कहा गया है, लक्षण उसका होता ही नहीं है, समझना। तो कहने का तात्पर्य सत्चित आनंद कहो या जो भी आप लक्षण वाला कहेंगे वो ईश्वर से ही होता है, और उस ईश्वर जो घटित होता है वो ईश्वर धौत है, समझना, शुद्ध है। हाँ, वो ईश्वर क्या है? शुद्ध है, समझना। परंतु यही शुद्ध ईश्वर ही जब घटित होता है, घटित का मतलब क्या होता है? घटित होना, घटित होना। अरे घटित हो गया है, बदल गया है, आ गया ना। अब उसको उसने स्वीकार कर दिया, समझना। वो शुद्ध वस्त्र ने काई को अपने मार को स्वीकार कर दिया, तब वो वस्त्र क्या हो गया? घटित हो गया कि नहीं? मार वाला बन गया कि नहीं? तो ऐसा ही ईश्वर जब मायावान बन जाता है, क्या बन जाता है? मायावान बन जाता है। मायावान का मतलब क्या? संकल्पवान। ये संकल्प ही तो माया है, दूसरी कोई वस्तु माया नहीं है, ध्यान रखो। ईश्वर का जो एको हम बहुश्याम प्रजाए, ये जो संकल्प है, आत्मनः आकाश सम्भूतः, है ना? तो ये आकाश निर्माण करने का कारण कौन हो गया है? ईश्वरी। ये माया, समझना, ये माया के द्वारा जब ईश्वर घटित हो जाता है, अर्थात युक्त हो जाता है, तो वो ईश्वर चित्र बन जाता है। क्या बन जाता है? प्रजा, जीव रूप से बन गया है। जगत क्या है? जायती थी ज और गच्छती थी क, जो आता है और जो जाता है, समझना। वास्तविक जीव का जो जीवपना है, क्या है? जीव का जीवपना जो है, ये जीवपना ही आता और जाता है। उस ईश्वर के अंदर जीवपना आ गया। किसके अंदर? संकल्प को लेकर के, संकल्प उसके अंदर स्फुरित हो गया। एको हम बहुश्याम प्रजाए, समझ, मैं अपना ही अपना निर्माण करूं, या दूसरी कोई वस्तु नहीं है, मैं अपना ही अपने को अभिव्यक्त करूं। तो जब अभिव्यक्त हो जाता है, उस अभिव्यक्त ईश्वर का नाम ही जीव होता है। जीव कोई वस्तु नहीं है, ध्यान रखो। क्या उसको वेदांत शास्त्र में क्या कहा? चिदाभास कहा है। क्या कहा है? अंतकरण, आत्मा, और आत्मा का अंतकरण में पड़ा हुआ जो आभास है ना, उसको जीव का, जीव कोई वस्तु है क्या? तो ये चिदाभास का मतलब क्या है? चिदाभास का मतलब होता है अपना ही अपने अभिव्यक्ति, और कोई चिदाभास नहीं है। मैं हूं कह रहे हो कि नहीं कह रहे हो? कौन कह रहा है? जो मैं हूं, ये जो आपको अनुभव हो रहा है, ये इस अनुभव का नाम ही जीवपना है। जीवपना कोई वस्तु नहीं है, समझ रहे? जीव जीव जीव तो नाम बहुत सुना है, परंतु जीव वस्तु क्या है? ये जो मैं का जो आपको अनुभव हो रहा है, या जो स्फुरन आपके अंदर हो रहा है, ये जो अभिव्यक्ति हो रही है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, समझना, तो यही जीवपना है। ईश्वर का जीवपना, ईश्वर के अंदर जीवपना निर्माण किया तो ये संकल्प ने, अर्थात माया ने निर्माण किया। तो ये माया क्या हो गया? मायोपाधिक हो गया ईश्वर, और ये ईश्वर की जीवपन के रूप से जो अभिव्यक्ति हो रही है, अविद्योपाधिक बन गया है। ये अभिव्यक्ति के लिए, अभिव्यक्ति का मतलब होता है परिच्छिन्न भाव की अनुभूति। अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है? आपको जो अनुभूति हो रही है वो व्यापक रूप से हो रही है कि परिच्छिन्न रूप से हो रही है? परिच्छिन्न रूप से। ये परिच्छिन्न रूप से जो अनुभूति हो रही है किसके कारण हो रही है? जिसके कारण हो रही है उसका नाम है अविद्या। समझ रहे ना? तो ये जो अनुभूति, इस अनुभूति में जब आ जाता है, जीवपन में आ जाता है, जिस अविद्या के कारण आता है वो अविद्या गुणात्मिका है। उसके अंदर माया के अर्थात जो संकल्प रूप ईश्वर की माया है, उस माया में तीन गुण है, वो तीन गुण का इसके अंदर आ जाता है। और इन तीन गुणों से युक्त जो होती है वो कर्म निर्माण करती है। और कर्म से जब ये रंजित हो जाता है तब चित्र बन जाता है। क्या बन जाता है? तब चित्र बन गया है। समझ लेना। तो ये जो पहली जो लांछित अवस्था है ना, ये लांछित क्या है? लांछित क्या है? ईश्वर जीव भाव को प्राप्त होना, या अपने को जीवपन रूप से या परिच्छिन्न रूप से अनुभव करना, इस भाव से युक्त हो गया ईश्वर। क्या हो गया? ईश्वर इससे युक्त हो गया इस भाव के कारण। और इस भाव के कारण ही कर्म निर्माण हुआ। इस भाव के कारण ही ईश्वर जीवपन को आ गया। और उस जीवपन ने, उस गुणों के कारण जीवपन की क्या चेतनता है कि नहीं, उसके साथ अनुसूत वृत्ति है कि नहीं है, तो उसी से उन गुणों के अंदर क्या हो गई है, उत्थान पतन की स्थिति चालू हो गई। उस चैतन्य के संबंध से, आत्मा के संबंध से, ईश्वर के संबंध से जीव के अंदर ये कर्म का निर्माण होने लगा। और उस कर्म से फिर संस्कार बन गए, उस संस्कारों से देह निर्माण हो गया। उसको रंजित अवस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रंजित अवस्था। समझ। अब क्या बन गया? चित्र बन गया। ऐसा है संपूर्ण ब्रह्मांड का, जैसा तुम्हारा है ऐसा ही संपूर्ण ब्रह्मांड का, चाहे जड़ात्मक वस्तु हो चाहे चेतनात्मक वस्तु, वो प्रश्न नहीं है इसमें। सभी की यही अवस्था है। तो इसी बात को इस प्रकरण के अंदर क्या कर रहे हैं, ये कही ईश्वर जीव भी बन गया है, ये कही ईश्वर जगत भी बना है। इसलिए हरिदेव जगत, जगदेव हरि, हरितो जगतो नहीं भिन्न वपू, ये क्यों कहते हैं? क्योंकि जगत परमात्मा से, ईश्वर से अलग है ही नहीं, और ईश्वर जगत से अलग है ही नहीं। जैसा चित्र कागज से अलग नहीं है, चित्र वस्त्र से अलग नहीं है, और वस्त्र चित्र से अलग नहीं है, चित्र और वस्त्र, चित्र दिखने के लिए है, वस्त्र होने के लिए है। क्या आप देखना चाहते हैं या होना चाहते हो? इसलिए पंचदशी पढ़ना पड़ेगा। समझ रहे ना? क्या पढ़ना पड़ेगा? होना है तो आपको पंचदशी पढ़ना पड़ेगा। समझ रहे ना? अर्थात विवेक करना पड़ेगा आपको। ये होने के लिए विवेक है कि दिखने के लिए क्या है और होने के लिए क्या है, ये विवेक है। सत क्या है और असत क्या है, ये आपको जब तक विवेक नहीं करोगे, समझे ना, एक दिखना एक होना है, दो वस्तु तुम्हारे सामने है। अब तुम बनना क्या चाहते हो, दिखना चाहते हो? आजकल लोग क्या करना चाहते हैं? होने के लिए आप प्रयत्न करते हो या दिखने के लिए? हाँ, क्या करते हैं? हम दिखाना चाहते हैं, अब दिखना चाहते हैं। समझना, बोलो क्यों? डर कहां होता है? दिखने में होता है, होने में नहीं होता है। इधर होना तो कभी नहीं होना होता ही नहीं है, समझिए ना। जो दिखता है वही नष्ट होता है। इसलिए ये विवेक करना किसके लिए है, तो होने के लिए करना है, दिखने के लिए नहीं है, होने के लिए करना है। इसलिए इस प्रकरण का आरंभ किया जाता है। तो ये अब सातवां श्लोक मंत्र चल रहा है। हमारा तो क्या पता नहीं, दिमाग हमारा कैसा चलता है, मेरे को भी नहीं मालूम होता है। ग्यारह कितना, सात ग्यारह, नौ ग्यारह हो गए हैं, और अब श्लोक को छुआ ही नहीं अभी तक मैंने। दूसरी बातें बताई परंतु काम की है, समझ ना। पूरा प्रकरण का हमने इस संक्षेप में सार बता दिया, समझ ना। ये निरर्थक नहीं है। पृथक पृथक चिदाभासा, जो चिदाभास अर्थात जीव बना, समझ ना। कैसा है? पृथक पृथक, अलग अलग है, समझ। क्यों? ये अलग अलग है, वस्तु एक परंतु अलग अलग हो रही है, भास अलग अलग है। देखो आप अनुभव करते हो, एक बर्तन में पानी रखो सूर्य के या चंद्रमा के प्रकाश में, अब वो अलग अलग अलग अलग बर्तन रखेंगे, सभी में चंद्रमा दिख रहा है या सभी में सूर्य दिख रहा है, तो क्या उतने सूर्य हैं? नहीं होते, फिर दिखते क्यों? आप कहेंगे कि इतने नहीं होते फिर क्यों दिखते महाराज? दिख रहे हैं, किससे दिख रहे हैं? वो उपाधि से, समझना। उपाधि में जो प्रतिफलित होता है उसी का नाम क्या होता है? आभास होता है। इसलिए चिदाभास कहा है, समझना। अर्थात आभास का मतलब होता है प्रतिबिंब, समझना, छाया, भाष्यमानता, दिखना, दिखने के लिए होता है, होने के लिए नहीं होता है। आभास का मतलब क्या होता है? केवल दिख रहे परंतु हो नहीं, समझ गए, परछाई। तो कह रहे हैं कि पृथक पृथक चिदाभासा चैतन्य अध्यस्त देही नाम, ये जो देही नाम, देही नाम का मतलब देही किसको कहा जाता है? अरे क्या वेदांत पढ़ते पढ़ते जिंदगी गई। अरे जीव को देही कहा जाता है। देही किसको कहा जाता है? शरीर को, देह को। इस देह का अभिमान करने वाले को देही कहा जाता है। देही इसलिए है जीव, परंतु वो जीव जब देह का अभिमान करने लगता है कि मैं मनुष्य हूं, क्या मैं मनुष्य हूं, मनुष्य ही हूं, यदि उसको कहा कि कुत्ते कहेगा तो उसको चिढ़ाती है। क्यों चिढ़ाती है? क्योंकि वो चिड़ अभिमान के कारण आती है। किस कारण से आती है? क्योंकि उसको मनुष्यपन का इतना अभिमान है कि उसके यदि कुत्ता कहता है उसको बड़ा बुरा लगता है, बड़ा ये आ जाता है, गुस्सा आता है, क्रोध आता है। तो ये देहाभिमान के कारण, इस शरीराभिमान के कारण। और कुत्ते को कुत्ता कहेंगे तो, कुत्ते को कुत्ता कहेंगे तो क्या उसको ये आएगा, क्रोध आएगा? अच्छा कुत्ते को यदि आदमी कहा तो, कुछ फर्क पड़ेगा? फर्क किसको पड़ता है? अहंकारी को। कहने का मतलब क्या? अहंकारी को। तो ऐसा जो अहंकार करता है, इसलिए जो जीव है वो जीव देही बना हुआ है, समझ लेना। तो ये जो देही है ये क्या है? तो चैतन्य चैतन्यास्त देहिनाम अध्यस्त अर्ध जो चैतन्य जो है उस जीव, ये जीव जो है वो चैतन्य में कैसा है? अध्यस्त अध्यस्त भासता है, दिखता है। क्या ये दिखता है? क्या होता है? अरे जीव है ही नहीं, जीव दिखता है केवल, भासता है भाई, समझे ना। और वो क्यों भासता है? तो देह के अभिमान के कारण, समझे ना। देह का अभिमान नहीं हो तो तुम देही हो क्या? मनुष्य का अभिमान नहीं हो तो तुम मनुष्य हो क्या? तो उस समय जो होते हैं ना, वो जो होते उसी का नाम क्या है? चैतन्य। तुम होते हो कि नहीं होते हो? परंतु क्या होते हो? तो केवल चैतन्य मात्र होते हो। क्या होते हो? ईश्वर रूप होते हो। तो कह रहे हैं कि पृथक पृथक चिदाभासा, ये जो अलग अलग जो चिदाभास है, इस चिदाभास के अंदर ये चिदाभास क्या है? चैतन्य अध्यस्त देहिनाम, देह में रहने वाला जो ये चिदाभास है, अर्थात ये चिदाभास किसमें? चैतन्य में अध्यस्त है, चैतन्य में भास रहा है। इस देह के कारण या अविद्या के कारण, समझना। पहला पहला कहां होता है आभास? पहले सबसे पहले आभास होता है आपका सुषुप्ति में। सुषुप्ति में किसमें होता है? सुषुप्ति में, अर्थात अविद्या में, समझे ना। इस अविद्या में आभास हो गया, इस अविद्या में आभास, इसलिए अविद्योपाधि कहा गया है। क्या कहा है? अविद्योपाधि कहा गया है। यहां आभास किस रूप से होता है? किस रूप से होता है? नहीं मालूम? नहीं, उपाधि से तो अविद्या उपाधि तो है, परंतु उस अविद्या उपाधि में चैतन्य का जो आभास हो रहा है, वो आभास का रूप क्या है? अहम अहम के रूप से, समझ रही ना। नैष्कर्म में सिद्धि पढ़ेगा कोई लोग? नहीं पढ़े। यहां जो स्फुरन होता है वो अविद्या में ही होता है, परंतु किस रूप से उस स्फुरन का आकार क्या है, उस स्फुरन का रूप क्या है? तो अहम मैं, मैं, समझ ना। ये मैं के रूप से स्फुरन होता है, समझ, मैं के रूप से आभास हो रहा है अविद्या में, सुषुप्त में, सुषुप्ति में, समझ। तो यही सुषुप्ति से फिर जागृति में आ गया, स्वप्न में आया, समझ लो, मध्यावस्था। क्या? यही अहम संस्कारों से युक्त हो गया। क्या बन गया? संस्कारों से युक्त हो गया। तो संस्कारों से युक्त हो गया तब वो जीव भाव को प्राप्त हुआ है, वहां जीवपना उसके अंदर आ गया। ध्यान दे दो, ध्यान दो भाई का, सूक्ष्म बहुत विश्लेषण बता रहा हूं, समझे ना। जीवपना कब निर्माण हुआ? सुषुप्ति में जीवपना निर्माण नहीं हुआ है, केवल अहमपना निर्माण हुआ है। क्या बन गया? बीज, समझे ना। सुषुप्ति में मैं जीव हूं ऐसा अनुभव होता है क्या? नहीं। तो जीवपना आपके अंदर, इस अहम के अंदर जो जीवपना आ गया है, वो ये जो संस्कारों से युक्त जो हो जाता है, तब संस्कारों से युक्त होने के कारण उसके अंदर क्या आ गया? जीवपना आ गया। तो जीवपना से युक्त हो गया है, उस जीवपना से युक्त होने से सब देख रहा है कि नहीं? सब स्वप्न क्या चीज है? पहाड़ भी देख रहा है, नदी भी देख रहा है, देख रहा है कि नहीं देख रहा है? वृक्ष भी देख रहा है, बाजार भी देख रहा है, क्या क्या देख रहा है, है ना? परंतु है क्या आपके अलावा कुछ है क्या वहां? वो जीवपना ही है, और देख क्या रहा है, उस संस्कारों को देख रहा है, समझे ना? जिस संस्कारों को धारण किया वो संस्कार उसके ऊपर आ गया तो संस्कार उसके चैतन्य से प्रकाशित हो रहा है, वैसा अपने को देख रहा है, अपने को ही देख रहा है, दूसरा तो कोई वहां वस्तु है ही नहीं, किसको देखेगा? क्यों दिखता है? तो संस्कारों से दिखता है, समझे ना? और किसको देखता है? तो अपने को ही देखता है। ऐसी एक ये मध्यावस्था है, इसको ही यहां लांछित शब्द से कहा गया है। और फिर इस संस्कारों से जब क्रिया निर्माण होती है गुणों के संयोग से, और जब कर्म बन जाता है, कर्म बन जाता है, तब वो मनुष्य रूप बन जाता है, देह रूप बन जाता है। अब ये व्यापक बन रहा है कि परिच्छिन्न बन रहा है? परिच्छिन्न बन रहा है कि नहीं, समझ? तब निर्माण हुए मनुष्य के रूप में, तब आपने को मनुष्य मान रहे हैं, समझ? ये मनुष्य मानना जो है ये आपके कर्म साध्य है, कर्म साध्य कर्म से बना हुआ है। उस कर्म के पीछे क्रिया है, क्रिया के पीछे संस्कार है, गुण है, और उन गुणों के पीछे क्या है? अविद्या है। अर्थात ये सुषुप्तावस्था है, स्वप्नावस्था है, और जागृत अवस्था है। जागृति में आने पर ही आप अपने को मनुष्य कह सकते हो। स्वप्न में आप अपने को मनुष्य कहते हैं क्या? नहीं। तो कहने का तात्पर्य है कि इस प्रकार से ये जो अध्यस्त, ये सब किसमें है अध्यस्त? चैतन्य नहीं हो तो तुम्हारा अहम बनेगा? अहम बनेगा? अहम नहीं बनेगा तो तुम्हारा जीवपना बनेगा? जीवपना नहीं बनेगा तो तुम मनुष्य बनोगे? इसलिए ये सब क्या है? अध्यस्त है, समझना? क्यों? अविद्या। इसका कारण है अविद्या, समझना? तो वो कह रहे हैं कि कल्पन्ते जीवनामानो, ये जीव का जो नाम है, जीव रूप से जो आप अपने को कह रहे हो, ये क्या है? कल्पना है, कल्पना, समझना? क्या मैं जीव हूं? जब यही कल्पना है तो मैं मनुष्य हूं, क्या ये सत्य हो सकता है? जैसा आप पिक्चर देखते हो कि नहीं, पिक्चर पिक्चर देखते हैं ना, और उस पिक्चर को देख करके लोग रोते भी हैं। अब वो तुम्हारा रोल असत्य है कि असत्य है? कल्पना को लेकर के जो रोना है तुम्हारा, वो रोना भी क्या हो जाएगा? सत्य होगा? कहने का तात्पर्य है कि जब जीवपना ही जीवपन की एक कल्पना है, चैतन्य में ये अध्यस्त है, ये कल्पना है, जब जीवपना ही तुम्हारा सत्य नहीं है तो देहपना कैसा सत्य होगा? और देहपना ही सत्य नहीं है तो नाम पना, गुणपना, धर्मपना, जातिपना, वर्णपना, क्या ये सत्य होते हैं? और ये सत्य ही नहीं है तो झगड़ा करना क्या है? ये समझना चाहिए। तो नामानु बहुधा संसरंत्यमी, बहुधा अर्थात अनेक प्रकार से वो संसरती, अर्थात इस प्रकार से वो बहता जाता है, समझ? सम्यक सरतीति संसार, संसरंती का मतलब क्या, धीरे धीरे खिसकता जाता है। समझ, इस प्रकार से यहां बता रहा है कि बहुधा, बहुधा का मतलब अनेक प्रकार से। समझ, कल्पना जब निर्माण होती है तो कल्पना कल्पनाओं को निर्माण करती जाती है। और आप ये क्या है, कभी आपने को मनुष्य कहते हो, कभी किसी का बाप मानते हो, कभी किसी का बेटा मानते हो, कभी किसी की मां मानते हो, कभी ब्राह्मण मानते हो, कभी क्षत्रिय मानते हो, कभी सुखी मानते हो, कभी दुखी मानते हो, हो क्या, ये संसरंत्यमी। संसर क्या है, संसरंत्यमी का मतलब क्या होता है, इस प्रकार से वो खिसकता जाता है, बदलता जाता है, बदलता जाता है। अब तुम्हें उसमें से पूछोगे कि तुम सत्य क्या हो, ये मालूम नहीं है, इसलिए अपने को कुछ भी मानते जाते हैं। समझ, और कुछ भी कहते जाते हैं, कुछ भी करते जाते हैं। ये केवल, इसी का नाम तो संसार है। समझे ना, तो ये संसरंत इस प्रकार से वो बदलता जाता है, बदलता जाता है। और जितना बदलता जाता है उतना ही वो दुखी होता है, सुखी नहीं होता है। समझ, बदलना दुख है। समझ, चैतन्य बदला कि तुम्हारी भाव बदला, हा? चैतन्य नहीं बदला है। इसलिए ये विवेक करने का अर्थ होता है, ये जो बदल रहा है वो सत्य नहीं है, और जो बदल नहीं रहा है वही सत्य है, ये समझना है आपको। तो इसके द्वारा क्या किया जाता है, ये आपको समझाया जा रहा है। अब कल इसका थोड़ा सा भाष्य कर लेंगे, क्या अभी कर लूं, है अभी दो मिनट है, कर लूं क्या, और उसका केवल अर्थ ही करना है। पृथक किति, पृथक किसको कहते हैं, एवं परमात्मनि आरोपितानाम देवादीनाम शरीरानाम एव जीवाना जीवनामानाम च चिदाभासाः प्रत्येकं कल्प्यन्ते। अर्थात इस प्रकार से जो परमात्मा है, उस परमात्मा में क्या, परमात्मनि अर्थात परमात्मा में, परमात्मा कौन है, जो परम आत्मा है अर्थात जो इन सभी से पर है, जो चैतन्य, तो उसमें आरोपिता नाम देवादि नाम, उसी के अंदर ये देवादि, देवादि करके, समझ, पहला आरोप किसका होता है, देव का। ये देव क्या है, ये तुम्हारा सबसे पहला आरोप क्या है, अहम का स्फुरन, ये ध्यान रखो, ये दिव्य है, इसी को ही देव कहा गया है। समझना, अहम वैश्वानरो भूत्वा भगवान क्यों कह रहे हैं, भगवान अहम के रूप में वैश्वानर इस जगत के अंदर व्याप्त जो है, तो किससे व्याप्त है, अहम के रूप में ईश्वर की ही व्याप्ति है, इसलिए ये देव है। समझ रहे ना, ये दिव्य है। अहम वैश्वानो भूत्वा प्राणिनाम देव आश्रित, भगवान ने स्पष्ट गीता के अंदर कर दिया। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से देवादि नाम शरीरा नाम एव जीवा नाम, पहले देवादि नाम, फिर शरीरा नाम एव जीवा नाम, फिर शरीर का आरोप, समझ, फिर क्या, शरीर का आरोप, और शरीर का अभिमान करके फिर जीव का आरोप। तो ये चिदाभासा है, ये सब चिदाभास, समझ ना, प्रत्येकम कल्प्यन्ते न पर्वतादि नाम, ये सब में कल्पना की जाती है, न पर्वतादि नाम, क्योंकि पर्वतादि क्या है, जड़ है, उसमें ये कल्पना नहीं होती है। समझ ना, पर्वतादि में जीव की कल्पना वो नहीं होती है, इसलिए तो पर्वतादि पूजनीय है, उसमें अहम तो है, दिव्य ईश्वर की व्याप्ति तो उसके अंदर तो है। समझ ना, परंतु शरीर का अभिमान नहीं है उसके अंदर। क्या नहीं है? शरीर का अभिमान नहीं है, ध्यान रखो। शरीर का अभिमान नहीं है इसलिए वो पूजनीय है। वो शरीर की दृष्टि से निम्न जड़ योनि कही जाती है, परंतु जड़ योनि होने पर भी उसकी पूजा होती है कि नहीं होती है? गोवर्धन की पूजा करते हो कि नहीं करते हो? क्यों करते हो? भाई ईश्वर मानकर के करते हो कि नहीं है? जड़ शरीर का भाग है, परंतु जड़ता का अभिमान है क्या उसके अंदर? अभिमान नहीं, इसलिए वो जीव कोटि में नहीं आया है, वो ईश्वर कोटि में ही, दिव्य कोटि में ही है, ध्यान रखो। समझ में आया ना? जड़ होना अलग चीज है, जड़ दिखना अलग चीज है, परंतु क्या वो जड़ है? क्या जड़ नहीं है? जड़ दिखता है और जड़ नहीं है, ध्यान रखो। तो कहने का तात्पर्य है कि कल्पन्ति न पर्वतादि नाम, हाँ सब आएगी ना, सब आएगी। तेषाम तत्कल्पने कारणम आह, उसके अंदर जो कल्पना है उस कल्पना का कारण क्या है? तो कह रहे बहुधा इति अमी जीवानाम देव तिर्यं मनुष्यादि शरीर प्राप्तिया बहुधा संसरंती। ये बहुत अनेक प्रकार से जो जीवाहा, जो जीव है, कौन तिर्यग आदि जो योनियां हैं, इन योनियों का अभिमान करने वाले जो है वह शरीर प्राप्तिया बहुधा संसरण की, शरीर के प्राप्ति के कारण वो अनेक प्रकार के होते जाते हैं। क्या ये जीव अनेक प्रकार के जो हो रहे हैं, क्यों हो रहे? शरीर के अभिमान के कारण। क्या शरीर के अभिमान के कारण ये अलग अलग होते जा रहे हैं। न परमात्मा, परंतु परमात्मा नहीं, समझना। हाँ, तस्य निर्विकारित्वात् आदित्य प्रायः, उसमें जो निर्विकारित्वात् अर्थात निर्विकार आदि जो है वो आदित्य आदि अर्थात सूर्य आदि देवता आदि जो है, अर्थात जो ज्ञान रूप जो देव है, देवता है, एक पुण्य रूप देवता है। क्या एक पुण्य रूप देवता है और एक ज्ञान रूप देवता है, तो आदित्य ज्ञान रूप देवता है, ध्यान रखो। क्या और इंद्र जो है, इंद्र पुण्य रूप देवता है, दोनों में अंतर, देवता दोनों भी है, परंतु इंद्र पुण्य रूप देवता है, इसलिए पुण्य रूप देवता में क्षीणता का डर है, क्षीणता का, समझना। परंतु जो ज्ञान रूप देवता है उसमें क्षीणता का डर नहीं है, ध्यान रखो, समझना। तो कह रहे हैं कि इसलिए उसमें जो, इसलिए वो निर्विकार है, समझना, उसके अंदर अस्थिपना भी नहीं है तो नास्तिपना भी नहीं है, समझना। अस्थि जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति, ये विकार है कि नहीं है? तो इसमें ये विकार नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायनं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो।